Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, cihanda eğer bir iz takip edilecekse o iz Allah'tan razı olmuş, Allah da ondan razı olmuş o yiğitlerin izleri olmalı. İlle de birini taklit edeceksek, taklit kelimesi biraz bize soğuk gelir ama iyi bir örneği taklit etmek çok da soğuk olmasa gerek. Çünkü insan böyle bir özelliği bünyesinde barındırır. Eğer biz ille de birini taklit edeceksek, öyle birilerini taklit etmeliyiz ki, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş. Her sözleri, her işleri kontrol altında olmuş ve o kontrolden müsbet bir biçimde geçmiş. Allah onaylamış yani. Eğer ashab-ı kiram böyleyse ki böyledir, böyle olduğunu biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Ashabı yetiştiren Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyleyse ki böyledir. Bize düşen de onların izini takip etmektir. Allah o izleri takip edenlerden etsin. Asıl dersimize geçmeden dostlar, bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam miladi 6. yüzyılda Mekke'de söz söylemeye başladığı zaman o coğrafyanın en temel özelliği söze değer vermesiydi. Söz o coğrafyada, o mekanda, o zamanda kıymetliydi. Kıymetli olduğu için de Efendimizin sermayesi söz oldu. Nice şairler vardı o günlerde. Şairleri olanlar şairleri olmayanlara karşı üstündüler. Şairi olan kabileler kendilerini daha farklı bir konumda görürlerdi. Onun için sözün kıymetli olduğu o coğrafyada Efendimiz böyle bir sermaye ile işe başladı. Efendimizin neşet ettiği aileye baktığımız zaman, yani Abdülmuttalib'in çocuklarına baktığımız zaman da sözden anlayan bir aile olduklarını görürüz. Mesela biz bugün Abdülmuttalib'in 13 tane oğlunu, bu sayı 12 de olabilir, 6 tane de kızını biliyoruz. 12 üzerinden konuşursak 12 amcanın 3-4 tanesi erken yaşta vefat etmiştir de kalanların hepsinde aşağı yukarı şairlik yönlerinin üst düzeyde olduğunu görürüz. Abdülmuttalib'in kızlarına gelince ki onlar Efendimizin halalarıdır, 6 tanedir halaları da, 6 halası da şairdir. Onların nasıl şiirler okuduklarını merak ediyorsanız eğer, İbni Hişam'ın Es-Siresine müracaat edin göreceksiniz. Orada özellikle Abdülmuttalib vefat ettiği anda kızlarının onun arkasından söylediği şiirler halen kaynaklarımızda mevcuttur. Kaldı ki Ebu Talib'in şiirleri de şu anda mevcuttur elimizde. O ailenin nasıl şiirden anladıklarını, sözden anladıklarını biz o şiirlere müracaat ederek anlayabiliyoruz. Gelin bir alt nesle Efendimizin 12 amcasının 9'unun çocukları olmuştur. 9 amcasından olan çocuk sayısı 54'tür. 6 halasının da çocukları vardır. 6 halasından olan çocuk sayısı da 22'dir. Kız erkek. Bu sayının içerisinde de şairler çok fazladır. Hatta öyle şairler var ki Abdülmuttalib'in çocukları içerisinde Mekke'de onlarla yarışacak ikinci bir isim yok. Mesela Haris'in oğlu Ebu Sufyan onlardan bir tanesi. Sizin çok iyi tanıdığınız Hazreti Ali onlardan bir tanesidir. Hazreti Ali müthiş bir şairdir. Müthiş bir ediptir. Onun şairliğini ve edipliğini anlayabilmeniz için şöyle bir Nehcül Belaga'ya bakmanız yeterlidir. Niye söyledim bunları? Ona geleceğim. Allah Resulü böyle bir aileden yetişmesine rağmen 40 yıl boyunca onların içinde yaşamasına rağmen bir gün olsun şiir okumamıştır. Bir gün olsun ondan kimse böyle bir şey duymamıştır. Kabiliyeti mi yoktu sizce? Haşa. Ama başka bir şey var. Mesela Hazreti Ali bunu çok iyi görmüş ve fark etmiş. Nübüvvet evine geldiği zaman daha nübüvvet ortada yok. Ali 5 yaşındadır. 5 yaşından 10 yaşına kadar 5 yıl Allah Resulü'nün yanında kalacaktır. O 5 yıl boyunca bir gün olsun o mübarek lisandan şiir namına bir şey duymayacaktır. Aradan yıllar geçecek. 40 yaşında Efendimiz nübüvvet tacını giyecek. 13 yıl Mekke'de mücadele verecek. Sonra Medine'ye hicret edecek. Aradan bir müddet geçecek. Bilmiyoruz hicretin 4. yılı mıdır, 5. yılı mıdır? Efendimiz ya Suffa Mektebi'nde ya Mescid-i Nebevi'de oturmuş ashabına bir şeyler anlatıyor. Ali de o ashabın içerisinde. Efendimiz öyle şeyler anlatıyor ki bir söz üstadı olan Ali de ona vuruluyor. Hayran hayran Efendimiz'i dinliyor. Sonra diyor ki Allah Resulüne, ya Resulallah, nahnu min ma'in vahidin, biz bir suyun çocuklarıyız. Aynı soydanız. Suyumuz aynı, ailemiz aynı. Sen bu konuştuklarını nereden biliyorsun? Ali hayran olmuş ya, o hayranlığını böyle söylüyor. Çünkü Efendimizin geçmişini de biliyor. O güne kadar öyle konuşmayan biri şimdi öyle konuşuyor ki söz üstadlarına adeta meslek bıraktırıyor. Efendimizin orada söylediği bir cümle var. Ya Ali, eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Ey Ali, beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi en güzel şekilde kıldı. Resulullah dediğiniz zaman işte bunu dersiniz. Yazın Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam karşısına da şunu yazın. Mürebbisi Allah olan bir zat. Mürebbisi Allah olursa bir insan ne olur sorusunun cevabı Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Ya mürebbisi Allah Resulü olursa o kimdir? O da sahabedir. Gayret nedir anladınız mı dostlar? Gayret onların mürebbiliğinde yetişmektir. Allah bizleri de onlardan saysın. Bizleri de onlardan yazsın inşallah. Ne diyeceğiz bugün? Bugün Efendimiz ümmetini nasıl sevdi diyeceğiz. 3 ders yaptık veladet ayı boyunca. Gerçi şu anda veladet ayı çıktı hicri takvime göre. Rabiül ahir ayındayız. Ama programımız böyleydi. Biz yine veladet ayındaymış gibi programımıza devam edeceğiz. 3 ders yaptık. Bu derste 4. dersimiz olacak ve bu bahisi kapatacağız inşallah. Sonra Suffa Mektebi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu ders farklı bir ders. Niçin farklı biliyor musunuz? 3 derste de biz ilk muhatapların üzerinden bize ait mesajları duymaya ve anlamaya çalıştık. İlk 3 derste Allah Resulü eğer konuşmuşsa, Kur'an konuşmuşsa, muhatapları sahabe nesliydi, o ilk nesildi. Onlara konuştular, biz onlardan kendi dünyamıza mesajlar taşıdık. Ama bu derste farklı. Niye farklı biliyor musunuz? Burada doğrudan muhatap biziz. Sahabe değil. Onların üzerinden değil, direkt bizim üzerimizden bizim dünyamıza söylenmiş sözleri duymaya çalışacağız. Bakacağız Allah Resulü bizi nasıl sevmiş. Belki o sevginin büyüklüğünü gördükçe biz daha da küçüleceğiz. Belki dizlerimize vuracağız. Benim yaptığım gibi yapacaksınız. Belki kitabı kapatacaksınız. Bu kadar da olur mu diyeceksiniz. Ve daha neler neler söyleyeceksiniz. Belki de benim gibi aklında 100 şey getirip de burada sadece 3-4 şeyi söyleyip gideceksiniz. Bilmiyorum ne çıkacak. Onu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi çok sevmiş. Hem de çok. Gelin biz bu dersimize başlarken şu başlığı bir değiştirelim. Efendimiz ümmetini nasıl sevdi demeyelim. Başka bir şey diyelim. Ne diyelim biliyor musunuz? Öyle bir şey diyelim ki dostlar, 23 yıl Allah Resulü'nün dilinden düşmemiş bir kelime olsun. Öyle bir şey diyelim ki 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de, bıçağın kemiğe dayandığı anda yüreğe, akla ve dile düşen ilk kelime olsun. Taif'te akla düşen ilk o olsun. Bedir'de 313 yiğitle 1000 kişinin karşısına yürürken akla, dile düşen ilk o olsun. Sevir'de 3 gün 3 gece Ebu Bekir'le sohbet ederken hep kelimeler o olsun. Mekke'den Medine'ye yürürken o zorlu yolda 9 günlük yolculuk boyunca konuşulan kelimeler de o olsun. Mescid-i Nebevi inşa edilirken, o mescidin temellerine kerpiç taşınırken, sahabenin de, Allah Resulü'nün de konuştuğu mesele o olsun. Veda haccında, Efendimizin ilk, tek ve son haccıdır. Veda haccında da hep o kelime olsun. Ne zaman Allah Resulü ellerini açsa semaya, ne zaman Allah'tan bir şey istese, kesinlikle o kelime o duanın içerisinde olsun. Vefat edecek, aramızdan ayrılacak, yine o kelimeyle gitsin. Nedir bu kelime? Anladınız değil mi dostlar? Ümmeti, ümmeti. İşte. Dersin başlığı da o olsun. Ümmeti, ümmeti olsun. Nasıl inlemiş onu öğrenme adına. Bir mübalağa değil, bir hakikat olarak anlayın şunu. O nefeslerinin sayısınca ümmeti demiştir. İnanın bu böyledir. İnanın bu böyledir. Ne kadar nefes alıp vermişse, her nefesindeki sedasına ve sesine bir ümmetisini iliştirmiş, onu da Rabbisine göndermiştir. İşte biz onu anlamaya çalışacağız eğer anlayabilirsek. Gelin bir Enes bin Malik'le yürüyelim. Bize aktardığı bir rivayet var. Defaatle size söylemişimdir o rivayetli rivayeti ama bir daha tekrarında fayda var. O büyük insan diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına günler var. Herhalde 20-21 gün. Hanesinden çıktı, biz de arkasındayız. Yürüdü, biz de beraber yürüdük. Baki kabristanlığının önüne geldi. Bir selam çaktı oradaki kabir sakinlerine. Esselamu aleykum ya darul kavmil mu'minin ve inne inşallah bikum lahikun dedi. Ey müminler yurdunda meskun olanlar, size selam olsun. Biz de yakın bir zamanda size kavuşacağız dedi. Efendimiz mezarda metfun olanlara selam mı verdi? Evet. Çünkü onu inşa eden kitap ona öğretmişti. Ölü kimdir, diri kimdir o Kur'an'dan öğrenmişti. Ölü asla mezarda olan değil, yaşayan da asla yürüyen değildi. Ölü asıl iki ayak üzerine yürümesine rağmen Allah'tan, Resulünden, kitabından mahrum olarak yaşayandı. Bunu bildiği için Efendimiz hiçbir zaman mezardakilere ölü muamelesi yapmadı. O güne kadar da defaatle gidip gelmişti Baki kabristanlığına da, Uhud şehitliğine de. O güne kadar gittiğinde hep Efendimiz şunu yapardı. Bir köşede oturur, o mezar sakinlerine dua ve istiğfarda bulunurdu. O gün ne yaptı biliyor musunuz? Tek tek kabirleri gezdi. Önce kızları Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye. Sonra Hazreti Osman'dan ve Rukiye'den olan torunu Osman. Sonra Osman bin Mazun, sonra geldi. Annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed'in kabrinin başında durdu. Orada durunca gözler semaya kilitlendi. Ve semadan Allah Resulü bir şeyler okumaya başladı. Sanki bir şeyler okuyordu. Sahabe sessizce bu okuyuşun arkasından gelecek şeyleri bekliyordu. Nice sonra Allah Resulü kardeşlerime selam olsun dedi. O kadar yürekten, o kadar içtendi ki sahabe, acaba bu selamın muhatabı biz miyiz diye, ya Resulallah kardeşlerin bizler miyiz dediler. Hayır dedi, sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim onlardır ki beni görmedikleri halde bana iman ettiler. Sesimi işitmedikleri halde davetime koştular. Benimle aynı zamanı, aynı mekanı paylaşmamalarına rağmen sanki ben içlerinde yaşıyormuşum gibi benimle beraber yaşadılar. Kimi söylemiş? Allah Resulü'nü gören var mı içimizde? Efendimizin sesini ondan duyan var mı? Bizi söylemiş. Ben kardeşlerimi tanıyacağım kıyamet gününde demiş. Ve onlara kendi elimden bir bardak su ikram edeceğim demiş. Bunlar adeta sahabeye farklı bir iklim, farklı bir sayfa açmış. İçlerinden biri demiş ki ya Resulallah, seni son veda haccında bile dinleyen sahabe sayısı 100 binleri aştı. Kıyamete kadar o sayı milyon olacak, milyar olacak, belki trilyon olacak. O kadar kalabalık insanlar içerisinden sen kardeşlerini nasıl tanıyacaksın? Nasıl tanıyıp da onlara kendi elinle bir bardak su ikram edeceksin? Efendimiz diyor ki sizin bir sürü atınız olsa, atlarınızın alınlarında ve ayaklarında sekilik olsa, beyazlık bulunsa, sonra siz o atlarınızı koca at sürüleri içerisine salıverseniz, sonra şöyle yüksekçe bir yere çıksanız, önünüzde duran o koca at sürüleri içerisinden kendi kardeşlerinizi, kendi atlarınızı affedersiniz. Tanır mısınız, tanımaz mısınız? Tanırız diyorlar. Ben de kardeşlerimi alınlarındaki ve ayaklarındaki abdestsizlerinden tanıyacağım. Ve orada Efendimiz kardeşlerine, yani bizlere bir dua ediyor. Hayal edin dostlar, hayal edin. Bu iş hayalsiz olmaz. Bu söyleyeceğim şeyleri hayal etmediğiniz sürece de anlayamazsınız. Orada Allah Resulü ellerini açacak ve bir dua edecek. Ya Rabbi, beni görmediği halde bana iman eden kardeşlerimin sen yaptıkları biri, yapmadıkları ona say. Sahabe de amin diyecek. Düşünün. Duayı eden Allah Resulü, amin diyen sahabe, denilen yer, duanın yapıldığı mekan Medine, hem de Baki kabristanlı. O dua boş çevrilir mi? Böyle bir duayla yürüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada anlattığı rivayet bu kadar. Ama gelin bir de Abdullah İbni Mesud'un sanki bu rivayetin devamı niteliğinde olan bize aktardığı diğer bir rivayete de konuk olalım. Aslında biraz sonra size Buhari'den ve Müslim'den iki rivayeti birleştirerek, biraz da metne sadık kalarak ama anlayacağınız bir hale sokarak takdim edeceğim rivayeti, bugün onlarca hadis kitabında onlarca farklı sahabenin bize aktardığı şekliyle okuyoruz. Mesela aynı bu rivayeti biraz farklarla Ümmü Seleme validemizden de okuyoruz. Ben o rivayetleri alt alta getirdiğim zaman şöyle bir kanaate vardım. Asla bu rivayetler bir sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından çıkıp da o cemaat içerisinde hazır bulunan insanların aynı anda duyup farklı zamanlarda aktardıkları bir rivayet değil. Ya nedir? Efendimiz konunun ehemmiyetinden dolayı, Allahu alem ama böyle bir tahminde bulunuyoruz, çeşitli zamanlarda aynı olayı söylemesidir. O kadar mühim ki bu mesele. Efendimiz en az 10 kez 10 farklı zaman ve mekanda aynı şeyi söylüyor. Nedir? Tam biraz önce Enes bin Malik'ten bıraktığımız yerden alıyoruz. O tabloyu da hayal edelim. Kıyamet günü, o dehşetli gün. Kişinin anasından, babasından, yarından, yareninden, hatta kendi canından, elindeki her türlü sermayeden, değerli bildiği her ne varsa ondan kaçtığı gün. Kur'an o günleri anlatıyor bize değil mi çeşitli ayetlerde? Kur'an'ın kıyamet sahneleri, haşır sahneleri, yüreği olan bir insanın kaldıramayacağı dehşettedir. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Hamile develerin bile terk edildiği gündür. En büyük sermaye demektir. Arabın o gün için ilk muhatabın anlayacağı en büyük sermayedir o. Onu bile terk edecek, kendisi dönüp arkasına bakamayacak. Sadece orada canının derdine düşecek. Öyle bir anda, yani insanın sadece nefsinin derdine düştüğü bir anda bir tek çift göz var. O tabloda kardeşlerim dediği, alınlarında ve ayaklarında abdest izleri aradığı birilerini bulup huzuruna çağırıp bir bardak su ikram edeceği onu arayan bir tek çift göz var. Onun dışında herkes nefsi nefsi derken bir o ümmeti ümmeti diyecek. Rivayet bize aktarıyor. Biz bunları bilmiyoruz. Bunlar gaybi meseleler. Bizim bunu bilmemiz mümkün de değil zaten. Mutlak gayb Allah'ın katındadır. Ama Allah mutlak gaybından biraz kısmı, bir kısmını ki ona biz mukayyet gayb diyoruz ya da gaybi muhber diyoruz, ihbar edilen gaybtan bir miktarı Allah Resulüne açılır, o da bir miktarını ümmetiyle paylaşır. Hepsini de paylaşmaz. Paylaştığı tablolardan bir tanesi bu. Ben diyor o gün kardeşlerim olan, ümmetimden olan, ashabımdan olan birilerini göreceğim. Görür görmez sevineceğim. İşte bu diyeceğim. İşte alnında, işte ayağında parlaklık diyeceğim. Ey kardeşim gel deyip huzuruma çağıracağım. Sonra Rabbime diyeceğim ki ya Rabbi, hani sen bana demiştin ya, öyle bir gün, öyle bir zamanda sen kardeşlerine elinden bir bardak su ikram edeceksin. İşte ben buldum, ikram etmek istiyorum. Ama Rabbim diyecek ki hayır, ikram edemezsin diyecek. Ben merak edeceğim, niçin Rabbim diyeceğim. Senin vaadin böyle değil miydi? Vaadim haktır diyecek. Ama sen bilmiyorsun ey Habibim, ey Resulüm. Onlar senden sonra neler yaptı? Daha sonra diyor Efendimiz, Rabbim bana benden sonra yaptıklarınızı anlatacak, gösterecek. Onları görünce artık Rabbime karşı söyleyecek tek bir kelime bulamayacağım. Efendimizin bu tablosunu da hayal edebiliyor musunuz? O anda görüp tanıdığı zaman düşünün, günler sonra kaybolan evladını bulan bir ana gibidir aslında. O çocuğunu bulup şefkatli kollarıyla bağrına bastığı o anda o ananın duyduğu ruh hali neyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruh hali de aynıdır. Allah Resulü evladını bulmuş gibi sevinirken Rabbimiz diyecek ki hayır, onlar senin arkandan çok şeyler yaptı diyecek ve Efendimizin itiraz edemeyeceği sahneler gösterilecek. Efendimiz de susacak. Nedir bu biliyor musunuz? Allah Resulü'nün Allah katında mahcup olması demektir. O bize demiyor. Onu demeye bile kıymıyor aslında biliyor musunuz? Onu demeye bile kıymıyor. Siz öyle şeyler yapacaksınız ki ben Rabbimin katında böyle bir hale düşeceğim. Beni bu hale düşürmek hakkınız mı bile deyip bize hesap sormuyor. Ama anlatılanlardan biz bunu anlayabiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada mahcup olacak. Hani Kur'an o tabloları aktarırken 200'den bahseder. Yüzler vardır o gün pırıl pırıl parlayacak. Yüzler vardır o gün kas katı kesilecek. Karartı olacak ve o karartıyla bakanlar o yüzlerden tiskinti duyacak. İşte yüzler vardır o gün Allah Resulü'nü sevindirecek. Yüzler vardır o gün Allah Resulü'nü mahcup edecek. Ümmet olmak güzel bir şey, büyük bir nimet ama sorumluluğu da var. Ama sorumluluğu da var, onu da bize ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz Efendimiz beyan ediyor. Ama bizi seviyor. Ama bizim için çırpınıyor. Ama bizim için gecesini gündüzünü birbirine katıyor. Nasıl mı? Gelin bir de Abdullah İbni Amr'a gidelim. O büyük insan. Bilmiyoruz acaba bu tabloyu kendisi bizzat duydu mu? Yoksa Allah Resulü'nün kutlu hanımlarından birinden duyup da aktardı bize, bunu bilmiyoruz. Çünkü Efendimizin bir gecesini aktaracak bize. Allah Resulü'nün gecelerinden bir gecesini aktaracak bize. Sahabenin birbirinden rivayet etmesi caizdir. Belki de öylece rivayet etmiştir. Ama belki de bu tablo Mescid-i Nebevi'nin içerisinde cereyan etmiş Abdullah İbni Amr da ona konuk olmuş olabilir. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gece, gecenin büyük bir kısmını Rabbi ile baş başa geçirdi. Ben dikkat ettim o gece, sadece Efendimiz iki ayeti okuyordu. Kur'an'a iki peygamberin lisanıyla giren iki duayı o gece Allah Resulü kendisine serlevha etmişti. O dualardan bir tanesi İbrahim aleyhisselamın lisanıyla Kur'an'a girmişti. İbrahim suresinin 36. ayeti. Mealen söyleyeceğim. Allah'ım diyor İbrahim, muhakkak ki o putlar insanların birçoğunun sapmasına sebep oldu. Rabbim, şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Ama kim de bana karşı gelirse artık sen bilirsin. Fe inneke gafurun rahim. Çünkü sen gafursun ve rahimsin. Şefkat sahibisin, merhamet sahibisin. Ayeti anladınız mı dostlar? Ayet açık. Ama ben biraz daha anlaşılır kılayım ki İbrahim neye dua etmiş? Allah Resulü İbrahim'den ödünç alarak neye dua etmiş daha iyi anlaşılsın.